Deel 2, hoofdstuk 36 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. 36e hoofdstuk. Een boodschap van de kardinaal. Drie dagen later kwamen de vier musketiers te Parijs terug. Ze waren binnen de grenzen van hun verlof gebleven en gingen nog diezelfde avond, volgens gewoonte, bij de heer de Treville een bezoek afleggen. Wel, heren, vroeg de brave kapitein, hebt ge u goed vermaakt gedurende uw uitstapje? Ontzaglijk, antwoordde Athos in zijn naam en in die zijner vrienden. De zesde dag der volgende maand verliet de koning Parijs, de belofte houdende dat hij de kardinaal had gedaan van naar La Rochelle terug te keren, en nog geheel bedwelmd door het gerucht dat alom was verspreid dat Buckingham vermoord was geworden. Hoewel gewaarschuwd dat de man, die zij zoveel liefde had toegedragen, aan gevaar was blootgesteld, wilde echter de koningin, toen men haar zijn dood verkondigde, zulks niet geloven. Zij ging zelfs zo ver, onvoorzichtig uit te roepen, dat is vals, hij heeft me juist geschreven. Maar de volgende dag moest ze wel geloof hechten aan dit treurig nieuws. Laporte, zoals iedereen door de bevelen van Karel de Eerste in Engeland opgehouden, was nu aangekomen, overbrenger van het laatste en akelige geschenk dat Buckingham aan de koningin zond. De blijdschap des konings was zeer levendig geweest. Hij gaf zich de moeite niet eens te verbergen en deed ze zelfs in tegenwoordigheid der koningin uitbarsten. Lodewijk de XIII, zoals alle zwakke geesten, ontbrak het aan edelmoedigheid. Maar dra werd de koning wederom treurig en ziekelijk. Hij had niet één van die aangezichten, welke voor een lange tijd er vrolijk uitzien. Hij voelde dat, als hij naar het kamp terugkeerde, hij wederom slaaf ging worden, en echter keerde hij er terug. De kardinaal was voor hem een begoochelende slang, en hij de vogel, die van de ene tak op de andere fladdert, zonder haar te kunnen ontkomen. Ook was de terugtocht naar La Rochelle uiterst treurig. Onze vier vrienden vooral strekten hun krijgsmakkers tot verbazing. Ze reden naast elkander, met neergebogen hoofd en sombere blik. Athos alleen richtte nu en dan zijn breed voorhoofd omhoog, dan schitterde een weerlicht in zijn ogen, een bittere glimlach zweefde op zijn lippen, en, zoals zijn vrienden, gaf hij zich daarop wederom aan zijn dromerijen over. Zodra het geleide in de een of andere stad aankwam, en zodra zij de koning tot aan zijn verblijf hadden vergezeld, begaven de vier vrienden zich naar hun kwartier of naar de een of andere afgelegene herberg, waar zij nog speelden, nog dronken, maar fluisterende spraken, telkens opmerkzaam rondziende of men hen ook beluisterde. Op zekere dag dat de koning op de weg halt had gehouden om de jacht met de ekster te zien, en de vier vrienden volgens gewoonte in plaats van aan de jacht deel te nemen, zich in een herberg aan de grote weg ophielden, liet een ruiter, die met losse teugel van La Rochelle was gekomen, zijn paard voor de deur der herberg stilstaan en eiste een glas wijn, terwijl hij een blik in de kamer wierp, waar de vier musketiers bij elkander waren. Hey daar, meneer D'Artagnan, zeide hij, zijt gij het niet, die ik daar zie? D'Artagnan richtte het hoofd omhoog en slaakte een vreugdekreet. Die man, die hem had geroepen, was zijn onbekende van Meung, van de Doodgraverstraat en van Arras. D'Artagnan trok zijn degen en snelde de deur uit, maar deze keer, in plaats van te vluchten, sprong de onbekende man van zijn paard en trad D'Artagnan tegemoet. Ha, meneer, riep de jongeling, ik ontmoet u eindelijk, deze keer zult gij mij niet ontsnappen. Dat is ook volstrekt mijn bedoeling niet, meneer, want nu zoek ik u, in naam des konings neem ik u gevangen. Hoe, wat zegt gij, riep D'Artagnan. Ik zeg u dat gij mij uw degen moet geven, en dat zonder weerstand, meneer, uw hoofd is ermee geboeid, ik waarschuw u. Wie zijt gij toch? Vroeg D'Artagnan, zijn degen latende zinken, doch zonder die over te geven. Ik ben de ridder de Rochefort, antwoordde de onbekende, de adjudant van de kardinaal de Richelieu, en ik heb bevel u tot zijn eminentie te geleiden. Wij keren naar zijn eminentie terug, meneer de ridder, zeide Athos toetredende, en gij zult wel het woord van eer van de heer D'Artagnan willen aannemen, dat hij zich rechtstreeks naar La Rochelle zal begeven. Ik moet hem in handen der garde stellen, die hem naar het legerkamp zullen voeren. Wij zullen hem tot geleide verstrekken, meneer. op ons woord van eer? Maar, ook op ons woord van eer, voegde Athos erbij, de wenkbrauwen fronsende, de heer D'Artagnan zal ons niet verlaten. De ridder de Rochefort wierp een blik achter zich en ontwaarde Porthos en Aramis, die hem voor de deur hielden ingesloten. Hij begreep dat hij volkomen aan de genade van de vier mannen was overgelaten. Mijn heren, zeide hij, indien de heer D'Artagnan mij zijn degen wil overgeven en zijn woord bij het uwe voegen, wil ik mij met uw belofte tevreden stellen, van de heer D'Artagnan naar het hoofdkwartier van de kardinaal te geleiden. Ik geef u mijn woord, meneer, zeide D'Artagnan, en zie daar mijn degen. Dat is mij des te liever, hernam Rochefort, dat ik mijn reis moet vervolgen. Indien het is om u met Milady te verenigen, zeide Athos koel, dan is het vruchteloos, ge zult haar niet vinden. Wat is er dan van haar geworden? Vroeg Rochefort ongeduldig. Vergezel ons naar het legerkamp en ge zult het vernemen. Rochefort bleef een ogenblik in gedachten verzonken. Daar men slechts een dagreis van Surgère was verwijderd, tot waar de kardinaal de koning moest tegemoet gaan, besloot hij de raad van Athos te volgen en met hem terug te keren. Bovendien bood de terugreis hem een voordeel aan, namelijk in persoon de gevangenen te kunnen bewaken. Men begaf zich op weg. De volgende dag, des namiddags te 3 uur, kwam men te Surgère aan. De kardinaal wachtte er Lodewijk de 13e reeds. De minister en de koning wisselden daar met elkaar veel beleefdheden, wensten elkander geluk met het toeval dat Frankrijk van de halsstarrige vijand had verlost, die Europa ertegen ophitste, waarna de kardinaal, door Rochefort verwittigd van de inhechtenisneming van D'Artagnan en ongeduldig hem te verhoren, van de koning afscheid nam, hem uitnodigende de volgende morgen de werkzaamheden aan de dijk te komen bezichtigen, die voleind waren. Toen hij des avonds in zijn hoofdkwartier van Pont-de-Pierre terugkwam, vond de kardinaal voor het huis dat hij bewoonde D'Artagnan zonder degen en de 3 musketiers gewapend staan. Nu, daar hij zich bewust was van zijn macht, beschouwde hij hem met een gestrenge blik en wenkte D'Artagnan met oog en hand om hem te volgen. Wij wachten u, D'Artagnan, zeide Athos luide genoeg om door de kardinaal gehoord te worden. Zijn eminentie fronste het voorhoofd, bleef een ogenblik staan en vervolgde toen zijn weg zonder een woord te spreken. D'Artagnan trad achter de kardinaal en Rochefort na D'Artagnan binnen. De deur werd bewaakt. Zijn eminentie begaf zich in de kamer welke hem tot kabinet diende en gaf Rochefort een wenk de jonge musketier binnen te geleiden. Rochefort gehoorzaamde en verwijderde zich. D'Artagnan bleef alleen met de kardinaal. Het was zijn tweede samenkomst met Richelieu, en hij bekende later dat hij overtuigd was dat het de laatste zou zijn. Richelieu bleef overeind tegen de schoorsteen leunende staan. Een tafel stond tussen hem en D'Artagnan. Meneer, zeide de kardinaal, gij zijt op mijn bevel in hechtenis genomen. Men heeft het mij gezegd, uwe eminentie. Weet gij waarom? Nee, uwe eminentie, want het enige waarvoor men zou kunnen in hechtenis nemen, is u nog onbekend. Richelieu beschouwde de jongeling met strakke blik. Wel, zeide hij, wat moet dat betekenen? Indien uwe eminentie mij eerst de misdaden wil mededelen, waarvan men mij beschuldigt, zal ik uwe eminentie de daden verhalen die ik heb verricht. Men beschuldigt u van misdaden die grotere hoofden dan het uwe hebben doen vallen, antwoordde de kardinaal. Welke, uwe eminentie? Vroeg D'Artagnan met een kalmte die de kardinaal verbaasde. Men beschuldigt u van met de vijand des konings briefwisseling te hebben gehouden. Men beschuldigt u de geheimen van de staat te hebben verraden. Men beschuldigt u getracht te hebben de plannen van uw generaal te doen mislukken. En wie beschuldigt mij hiervan, uwe eminentie? Vroeg D'Artagnan, die zich overtuigd hield dat de beschuldiging van Milady kwam, een door de scherprechter van het land gebrandmerkte vrouw, een vrouw die in Frankrijk een man en in Engeland een andere man heeft gehuwd, een vrouw die haar tweede echtgenoot door vergif op het leven heeft gebracht en die getracht heeft ook mij te vergiftigen. Wat zegt gij toch, meneer, riep de kardinaal verwonderd uit. En van welke vrouw spreekt gij op die wijze? Van Milady de Winter, van wie uwe eminentie ongetwijfeld de misdaden niet kende, toen ze haar met enig vertrouwen vereerde. Meneer, zeide de kardinaal, indien Milady de misdaden heeft bedreven welke gij zegt, dan zal zij gestraft worden. Zij is het reeds, uw eminentie. En wie heeft haar gestraft? Wij. Is zij in de gevangenis? Zij is dood. Dood, herhaalde de kardinaal, die niet kon geloven wat hij hoorde. Dood. Hebt gij mij niet gezegd dat zij dood was? Tot 3 maanden toe heeft zij getracht mij om het leven te brengen, en ik heb haar vergiffenis geschonken. Maar toen heeft zij de vrouw vermoord die ik beminde, en ik en mijn vrienden hebben haar genomen, veroordeeld en gestraft. D'Artagnan verhaalde toen de vergiftiging van juffrouw Bonacieux in het Karmelietenklooster van Béthune, de veroordeling in het eenzame huis en de strafoefening op de oever der Lys. Een rilling doorliep het gehele lichaam van de kardinaal, die toch niet spoedig rilde. Maar eensklaps, alsof hij de invloed ener diepe gedachte onderging, helderde van lieverlede het aangezicht van de kardinaal op, dat tot hiertoe somber was geweest, en bleef in de volkomenste rust. Alzo, zeide hij met een stem, wier zachtheid weinig overeenstemde met de strengheid zijner woorden. Alzo hebt gij u tot rechters opgeworpen, zonder hierbij te overwegen, dat zij, die de last niet hebben te straffen, en evenwel straffen, moordenaars zijn. Ik zweer u, uw eminentie, dat ik niet een ogenblik de gedachte heb gehad, mijn hoofd tegen u te verdedigen. Ik zal de straf ondergaan, die uw eminentie mij zal opleggen. Ik ben niet genoeg aan het leven gehecht om de dood te vrezen. Ja, ik weet het, gij zijt een moedig jongeling, meneer, hernam de kardinaal met bijna vriendelijke stem. Ik kan u dan vooraf zeggen dat gij geoordeeld, ja, gevonnist zult worden. Een ander zou uw eminentie kunnen antwoorden dat hij zijn gratie in de zak had. Ik zal me bepalen u te zeggen, beveel uw eminentie, ik ben gereed. Uw gratie? Zei de Richelieu verwonderd. Ja, uw eminentie, hernam D'Artagnan. En door wie getekend? Door de koning? De kardinaal sprak de laatste woorden met een zonderlinge toon van verachting uit. Nee, van uw eminentie. Van mij? Zijt ge gek, meneer. Uw eminentie zal ongetwijfeld het schrift wel herkennen, en D'Artagnan bood de kardinaal het kostbaar papier aan, dat Athos aan Milady had ontrukt, en het welk deze D'Artagnan had gegeven, om hem tot een redmiddel te strekken. Zijn eminentie nam het papier en las langzaam en op elk woord drukkende. Het was op mijn bevel en tot welzijn van de staat, dat houder deze deed wat hij heeft gedaan. 3 augustus 1628, Richelieu. Na die paar woorden gelezen te hebben, verviel de kardinaal in een diep gepeins, doch hij gaf D'Artagnan het papier niet terug. Hij peinst door welk soort van foltering hij mij zal doen sterven, dacht de Gascogne. Wel nu, in godsnaam, dan zal hij zien hoe een edelman sterft. De jonge musketier was in de heerlijkste geestgesteldheid om als een held te sterven. Richelieu bleef steeds in gedachten verzonken en hij rolde en ontrolde het papier in zijn hand. Eindelijk richtte hij het hoofd omhoog, vestigde zijn adelaarsblik op dat edel, open en vol gelaat, las op die van tranen doorgroefde wangen al het lijden dat hij sedert een maand verduurd had en overwoog voor de 3e of 4e maal welke toekomst er voor die knaap van 20 jaren nog open stond en welke hulp zijn bedrijvigheid, zijn moed en zijn verstand een goede meester konden aanbieden. Van de andere kant hadden de misdaden de macht en de helse genie van Milady hem meer dan eens met ontzetting vervuld. Hij gevoelde een geheime vreugde voor altijd van de gevaarlijke handlangster verlost te zijn. Hij verscheurde langzaam het papier dat D'Artagnan hem zo edelmoedig had afgestaan. Ik ben verloren, zeide D'Artagnan bij zichzelf, en hij boog zich diep voor de kardinaal, als iemand die zou zeggen, heer, uw wil geschieden. De kardinaal naderde de tafel, en zonder te gaan zitten schreef hij enige regels op een perkament, waarvan het 2/3 reeds was ingevuld. Vervolgens zette hij er zijn zegel op. Dat is mijn veroordeling, dacht D'Artagnan. Hij bespaart mij de verveling der Bastille en de langdurigheid van een rechtsgeding. Dat is waarlijk zeer bemiddelijk van hem. Zie daar, meneer, zeide de kardinaal tot de jongeling, ik heb van u een volmacht terugontvangen en ik geef er u een ander voor in de plaats. De naam is op dit brevet oningevuld. Gij zult hem erin zetten. Dachter Jan nam het papier aarzelend aan en wierp er het oog op. Het was een aanstelling als luitenant bij de musketeers. Dachter Jan viel voor de voeten des kardinaals neer. Uwe eminentie, zeide hij, mijn leven behoort u, beschik er voortaan over. Doch die gunst welke gij mij schenkt, heb ik niet verdiend. Ik heb 3 vrienden, die dezelfde meer waardig zijn. Gij zijt een braaf jongeling, dacht aan jou, viel de kardinaal hem in de rede, hem vertrouwelijk op de schouder kloppende, bekoord een zo weerbarstige aard te hebben overwonnen. Doe met die aanstelling wat gij wilt, terwijl de naam oningevuld is. Alleen herinner u dat het aan u is dat ik ze geef. Ik zal het nooit vergeten, antwoordde D'Artagnan. Uwe eminentie kan ervan verzekerd zijn. De kardinaal keerde zich om en riep luide, Rochefort! De ridder, die ongetwijfeld voor de deur was blijven staan, trad onmiddellijk binnen. Rochefort, zeide de kardinaal, gij ziet daar de heer D'Artagnan, hij behoort onder het getal mijner vrienden. Omhelst elkander en wees verstandig, indien gij erop gesteld zijt het hoofd te behouden. Rochefort en D'Artagnan omhelsden elkander wel niet zo hartelijk, maar de kardinaal was tegenwoordig en sloeg hen met zijn doordringend oog gade. Zij verlieten gelijktijdig de kamer. Wij zullen elkander later ontmoeten, niet waar, meneer? Zeiden zij. Wanneer het u gelegen komt, antwoordde D'Artagnan. De gelegenheid zal zich wel eens voordoen, hernam Rochefort. Liet Richelieu horen, de deur openende. Beide mannen glimlachten tegen elkander, drukte elkander de hand en groette zijn eminentie. Wij begonnen ongeduldig te worden, zeide Athos. Hier ben ik, mijn vrienden, antwoordde D'Artagnan. Vrij? Niet alleen vrij, maar in gunst. Gij moet ons dat eens verhalen. Vanavond scheiden wij voor het ogenblik. Des avonds begaf D'Artagnan zich dan ook werkelijk naar Athos, die hij bezig vond een fles Spaanse wijn te ledigen, een bezigheid die hij elke avond stiptelijk vervulde. D'Artagnan verhaalde hetgeen er tussen de kardinaal en hem was voorgevallen, terwijl hij de aanstelling uit zijn zak haalde. Zie daar, mijn waarde Athos, zie daar, iets dat u natuurlijk toekomt. Athos glimlachte zacht en bekoorlijk. Vriend, zeide hij, voor Athos is het te veel. Voor de graaf de la Fère is het te weinig. Houd die aanstelling, zij behoort u. Helaas, mijn God, gij hebt ze duur genoeg gekocht. D'Artagnan verliet de kamer van Athos en trad die van Porthos binnen. Hij vond hem in een prachtig gewaad, bedekt met schitterende borduursels, bezig zich in een spiegel te beschouwen. Haha, zei de Porthos, zet gij het, waarde vriend. Hoe vindt gij dat mij dit kleed staat? Voortreffelijk, zeide D'Artagnan. Maar ik kom u een kleed aanbieden, dat u nog beter zal staan. Welk? Vroeg Porthos. Dat van luitenant der musketiers. D'Artagnan verhaalde aan Porthos zijn samenkomst met de kardinaal en de aanstelling uit zijn zak halende, zeide hij, zie daar, mijn waarde, schrijf uw naam daarop en wees mij een goed officier. Porthos sloeg het oog op de aanstelling, maar gaf ze aan D'Artagnan terug, tot grote verwondering des jongelings. Ja, zei de Porthos, ik zou me hiermede zeer gestreeld vinden, maar ik kan van die gunst niet lang genoeg genot hebben. Gedurende onze reis naar Béthune is de man mijner hertogin gestorven, zodat de geldkist des overledenen, die mij toelongte, mij noopte de weduwe te trouwen. Zie, ik was juist bezig mijn bruiloftspak aan te passen. Behoud voor u de luitenantsplaats, mijn vriend, behoud ze voor u. En hij gaf de aanstelling aan D'Artagnan terug. De jongeling trad hierop bij Aramis binnen. Hij vond deze voor een bidbankje geknield, het hoofd op het voor hem geopend getijdenboek gedrukt. D'Artagnan verhaalde hem zijn gesprek met de kardinaal, en voor de derde maal de aanstelling tevoorschijn halende, zeide hij, gij, onze vriend, ons licht, onze onzichtbare beschermer, neem deze aanstelling aan, je hebt ze meer dan iemand verdiend door uw wijsheid en raad, die steeds met de gelukkigste uitslag is bekroond geworden. Helaas, waarde vriend, zeide Aramis, onze laatste avonturen hebben mij van het leven eens krijgsmans afkerig gemaakt. Deze keer is mijn besluit onherroepelijk genomen. Na de belegering ga ik bij de Lazaristen. Behoud deze aanstelling, D'Artagnan. Het krijgsmansberoep voegt u. Gij zult een moedig en gelukkig krijgsman worden. D'Artagnan, met de ogen van dankbaarheid vochtig en blinkend van vreugd, keerde tot Athos terug, die hij nog aan tafel vond, in de vlam der lamp zijn laatste glas Malaga spiegelende. Ook zij hebben geweigerd, sprak D'Artagnan. Dat is omdat niemand dan gij, mijn waarde vriend, die gunst meer waardig is, zei de Athos, en een pen nemende schreef hij op de aanstelling de naam van D'Artagnan, wie hij ze teruggaf. Ik zal dan geen vrienden meer hebben, zeide de jongeling, helaas niets anders dan bittere herinneringen. En hij liet het hoofd in zijn handen vallen, terwijl twee traandroppels langs zijn wangen biggelden. Gij zijt nog jong, antwoordde Athos, en uw bittere herinneringen hebben de tijd in zoete te veranderen. Einde van hoofdstuk 36.